program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 sierpnia minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier zachęca Polaków do wzięcia udziału w wyborach i referendum. Unia Europejska rozważa wprowadzenie dopłat do transportu ukraińskiego zboża przez państwa przyfrontowe, w tym Polskę. Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie na samolotach F-16. Potrwa ono co najmniej pół roku. Premier Mateusz Morawiecki zachęca, by 15 października wziąć udział w wyborach i referendum. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu powiedział, że to moment, kiedy każdy z nas ma możliwość zdecydowania o przyszłości Polski. Wsłuchujemy się w wasze głosy, bo przyszłość Polski to wspólnota, to solidarność, to współpraca i wspólne działanie. Niech nasza decyzja będzie świadomym wyborem. Razem kształtujmy przyszłość Polski. Dlatego proszę, 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. W czwartek Sejm przyjął projekt uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Zaproszenie na listę wyborczą Platformy Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka przez Donalda Tuska jest pożywką dla rosyjskiej propagandy, powiedział w polskim radiu minister do spraw Unii Europejskiej. Szymon Trzynkowski-Welsenk przypomniał, że lider agrounii opowiadał się za współpracą gospodarczą z Rosją i był chwalony przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ. Jak podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji, wyborcy powinni zwrócić szczególną uwagę na odbiór polskich polityków w tamtejszych mediach. Jeżeli jest tak, że jest jakiś polityk cytowany przez propagandę rosyjską czy białoruską, czy też chwalony, no przypomnę tutaj, że Aleksander Łukaszenka mówił o Donaldzie Tusku jako o silnym polityku, jednocześnie bardzo krytycznie odnosząc się do polskich władz. Przypomnę, że portale rosyjskie i ambasador Rosji na forum ONZ wykorzystywał wypowiedzi Radosława Sikorskiego w przeszłości. No to pokazuje, że Platforma Obywatelska daje w swoich działaniach bardzo dużo pożywki propagandzie prorosyjskiej. Chwalony przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ-u Marię Zacharową, lider agrounii jest na pierwszym miejscu listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Koninie. Unia Europejska rozważa wprowadzenie dopłat do transportu ukraińskiego zboża przez państwa przyfrontowe, w tym Polskę. Zakaz importu do tych krajów obowiązuje do połowy września. Polska domaga się przedłużenia blokady do końca roku. Pomysł jest taki, by Unia sfinansowała transport zboża do wyznaczonych portów, z których ziarno byłoby wysyłane do Afryki i Azji. Takie wsparcie tranzytu byłoby najlepszym rozwiązaniem, powiedział mi jeden z uczestników konsultacji z udziałem 5 frontowych krajów, Ukrainy i Komisji. Drugi z moich rozmówców wspomniał o szacowanych kosztach. Przy dopłatach w wysokości około 30 euro do tony można by za 300 milionów euro wyeksportować 10 milionów ton zboża. Jak ustaliłam, za takim rozwiązaniem podczas wspólnych konsultacji opowiedziała się także Ukraina. Ale 5 krajów uważa, że zgoda na unijne dopłaty do transportu musiałaby być w pakiecie i zapaść wraz z przedłużeniem zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy poinformował, że jego kraj odwiedził amerykański myśliwiec F-16, który lądował na tamtejszych lotniskach. Mykoła Olejszczuk dodał, że na Ukrainie przygotowywane są pasy startowe, ulepszana jest nawierzchnia, poprawiana infrastruktura lotnisk i budowane są nowe obiekty obronne. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow powiedział, że ukraińscy piloci rozpoczęli już szkolenie na samolotach F-16, które potrwa co najmniej pół roku. Jake Sullivan, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych, potwierdził w piątek, że amerykańskie władze poprą przekazanie F-16 Ukrainie przez Danię i Holandię. Sprzęt medyczny dla noworodków z Ukrainy wyruszył z Lublina do szpitala w Zaporożu. Położne i pielęgniarki muszą sobie tam radzić w bardzo trudnych warunkach, mówi profesor Grażyna Iwanowicz-Palus. W jaki sposób sobie radzą, jak nie ma materiałów opatrunkowych? Pozostaje odzież, którą można wygotować. Niestety pielęgniarki położne ukraińskie muszą sięgać do czasów historycznych, kiedy się pępowinę wiązało tasiemką, a nie klamerką, jak mamy to współcześnie. Wśród przekazanych na Ukrainę darów są m.in. urządzenia do wspomagania oddychania noworodków, koce i butelki dla dzieci. Porody w czasie wojny na Ukrainie odbywają się często w schronach pozbawionych prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 27 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie i zachodzie kraju. Nad morzem i w Dolinach Karpackich od 23 stopni do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porwy wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie do 80. Polityczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. 15 sierpnia za nami, 15 sierpnia Narodowe Święto Polski. Zgodnie z tradycją jest sygnałem do rozpoczęcia Międzynarodowego Festiwalu Chopin i jego Europa w Warszawie. W tym roku po raz 19 odbędzie się w dniach od 18 sierpnia do 1 września. W programie jak zwykle twórczość Chopina na tle epoki i jej wielorakie oddziaływanie na kompozytorów epoki XIX, ale też XX wieku, a u nas również improwizacje i cytaty. Zakochało się adagio w koncercie, rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz, tam gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka. A gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami, tam gdzie ptaki się bujają nad nami, skrzyżowanie gdzie miodowej i długiej, tam gdzie aktor muzykantkę polubił. Zakochało się adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie znów zapachem zasiadało już co dzień, a ten koncert je do siebie przytulił. Blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całym Mazowszem, że w adagio zakochał się koncert. Zakochana adagio, z upodobaniem wracam do tego utworu w drugiej połowie sierpnia, chopinowskiego sierpnia. Janusz Szrom, Krzysztof Herdzin i Anna Kierkosz. Wspaniała edukacyjna książka dla dzieci i dla dorosłych. Mazurki. Z tekstami Anny Kierkosz, muzyką i aranżacjami Krzysztofa Herdzina, który w swój własny sposób, bardzo jazzowy, ale bardzo też liryczny, cytuje Fryderyka Chopina. Wracamy do tego, ponieważ i do tej książki powracam, i do tej muzyki, ponieważ festiwal Chopin i jego Europa bardzo szeroko traktuje muzykę, od tej klasycznej poprzez sakralną, religijną, graną w Kościele Świętego Krzyża, po współczesne właśnie interpretacje, ale nie tylko. Festiwal to również edukacje, wspieranie młodych ludzi i promocja ponadczasowych wartości, których twarzą były i są, i mamy nadzieję, że będą, szlachetne dźwięki. Dokładnie rok temu, zapraszając Państwa na festiwal, opowiedzieliśmy historię młodego chłopaka, Michała ze Lwowa, który uciekł przed wojną do Warszawy, szukał pomocy i możliwości edukacji muzycznej, ponieważ był uzdolnionym uczniem klasy fortepianu. Marzył również o tym, żeby posłuchać, jak brzmi muzyka na festiwalu Chopin i Ego Europa. No i te marzenia usłyszeli organizatorzy festiwalu i zrealizowali marzenia Michała. A jak potoczyły się losy Michała Jackiewa? Co dzisiaj porabia? O tym będziemy rozmawiać z moim gościem i to w języku polskim. Witam cię, Michale. Michał Jackiew. Dzień dobry. Kiedy przyjechałeś do Polski, miałeś lat 16? Tak, miałem 16 lat. W tym roku skończyłem już 18 urodziny. Kiedy przyjechałeś, nie mówiłeś i nie rozumiałeś po polsku? Znaczy, trochę tam rozumiałem i znałem około 10 słów, takich jak dzień dobry, dziękuję, proszę bardzo, ale ogólnie nie mówiłem. Nauczyłem się polskiego, kiedy przyjechałem do Polski. To było dopiero po miesiącu, po moim przyjeździe do Polski, kiedy już ostatecznie się zdecydowałem, że zostaję w Polsce. Trudno było uczyć się polskiego? Normalnie na co dzień posługiwałeś się biegle angielskim. W Polsce posługiwałem się na co dzień angielskim. Polski jest językiem trudnym, ale jest bardzo zbliżony do ukraińskiego, co bardzo pomogło mi w nauce. Państwo słyszą, Michał mówi świetnie po polsku w tej chwili. A czujesz się pewnie już mówiąc w języku polskim? Czuję się bardzo pewnie. Nawet mogę powiedzieć, że czasem bardziej pewnie niż po ukraińsku. W tej chwili? W tej chwili jestem na wywiadzie, więc... Trochę się stresujesz. Tak. A zdradzisz nam, jaką ocenę w tym roku dostałeś z języka polskiego? W tym roku od września zacząłem chodzić do polskiego liceum i po ukończeniu tego roku, klasy trzeciej, dostałem ocenę dobrą z przedmiota język polski. Proszę bardzo. Czwórka z języka polskiego po roku uczenia się polskiego i chodzenia od razu do liceum. O tym, jak dostałeś się do liceum, jeszcze opowiemy. Nasze spotkanie trójkowe rok temu sprawiło, że zrealizowałeś jedno ze swoich marzeń, a mianowicie mogłeś chodzić na festiwal Chopin i Ego Europa i słuchać. Rzeczywiście chodziłeś? Chodziłem na każdy koncert, na który byłem w stanie pójść. Spełniłem swoje marzenie. Usłyszałem wielu dobrych muzyków, wielu też światowego poziomu i dostałem motywacji, żeby ćwiczyć na fortepianie. W Ukrainie ja z takich wielkich festiwali spotykałem tylko festiwal Alpha Jazz Fest, na którym też byłem na koncertach. Wyglądał on w zupełnie inny sposób, ale też to był festiwal innego rodzaju, bo tam była muzyka jazzowa i był grany nie w filharmonii, a w plenerze. Filharmonia lwowska jest nieco mniejsza niż warszawska, ale w zasadzie wszystko jest tak samo. Chodziłem na wszystkie koncerty i usłyszałem wielu utworów, których nigdy nie słyszałem. Na mnie duże wrażenie zrobiła Aleksandra Świgut, która zagrała z orkiestrą na fortepianie historycznym i wykazała niezwykłe emocje podczas wykonywania utworu. Trudno jest grać na fortepianie takim historycznym? Próbowałem tylko raz w życiu i był to fortepian bez podwójnej repetycji dźwiękowej, ale był strojony w zwykłym stroju i było to bardzo trudne, dlatego że nawet powtarzać tą samą nutę trzeba było dużo bardziej technicznie i do końca zabierać palec z klawiszu. Poza tym dźwiękowo na takim fortepianie jest dużo trudniej grać i trzeba zupełnie inny dotyk stosować do klawiatury. Widziałeś na festiwalu rok temu młodych ludzi, czy byłeś takim dziwnym wyjątkiem, młody chłopak 16-letni, który chodzi na poważny festiwal chopinowski? Na festiwalu było dość dużo młodych ludzi, dużo moich znajomych, których poznałam już dopiero we wrześniu w szkole muzycznej. I też poznałam tam jednego pianista, który się dostał do Katowic na Akademię Muzyczną. Więc nie mogę powiedzieć, że było tam mało ludzi młodych, ale było ich też mniej niż ludzi w wieku średnim i starszych. A byli tam też młodzi ludzie, tak jak ty, z Ukrainy, którzy przyjechali tutaj, uciekając przed wojną? Spotkałem tam jednego chłopaka. Teraz zagramy jeden z utworów, który powstał jako odpowiedź na sytuację na Ukrainie. Pokoju noc, choć oczy senne, jestem dla ciebie tu. Za plecami swój strach tłumi serca, twoje usta drżą. Ulice spływają łzą, miłość do ciebie silniejsza niż broń. Oh, zatrzymano wiedzą, spotkamy siebie znów. Nad zieloną miedzą. Dana Winnicka z zespołu Dagadana i Kamil Bednarek, a ze mną Michał Jackiw, którego gościliśmy rok temu jako młodego pianistę, ucznia, który dostał się do Polski w wieku lat 16, żeby szukać tutaj pomocy, no i rozwijać dalej swój talent. Po roku jest z nami, opowiada, co przez ten rok wydarzyło się cudnego też od strony muzycznej. Michał chodził w tamtym roku też dzięki naszej audycji na Festiwal Chopin i jego Europa. Kiedy zaprezentowaliśmy Państwu utwór Nad zieloną miedzą, Michał, tak się zdziwiłeś, posłuchałeś pierwszych taktów granych na akordeonie i powiedziałeś, o, znam ten motyw. Ten temat ja słyszałem w ukraińskim kwintecie ukraińskiego kompozytora Borysa Latoszyńskiego i napisał on go, ten kwintet, w odpowiedź na drastyczne wydarzenie podczas II wojny światowej. I w preludium z cyklu 5 preludii, w których się opowiada właśnie o wojnie. I ta piąta ma ten temat, bo jest to temat pozytywny, który podpowiada, że już wszystko dąży do zakończenia i że wszystko niedługo będzie dobrze. Swoją drogą ten kompozytor napisał kilka utworów symfonicznych na tematy polskie. Najbardziej znane to są utwory, poemat symfoniczny Grażyna i utwór Na brzegach Wisły, za które on dostał nagrodę o polepszeniu relacji polsko-ukraińskich. I wszystkie pieniądze, które on dostał z tej nagrody, on wysłał na Fundusz Odbudowywania Warszawy po II wojnie światowej. Piękna historia. Michał, a czy ty znałeś tego kompozytora i interesowałeś się tą historią już na Ukrainie, czy dopiero jak przyjechałeś do Polski, to zacząłeś wracać do tych rodzimych kompozytorów albo ich poszukiwać? Kiedy przyjechałem do Polski, zacząłem się interesować ukraińskimi kompozytorami, ponieważ wszyscy przestali grać kompozytorów rosyjskich. Swoją drogą ja też przed wojną grałem utwory Rachmaninowa i bardzo mi się podoba jego muzyka, więc w sumie pomyślałem, że Ukraina też ma dobrych kompozytorów i zacząłem szukać te utwory, słuchać różne nagrania i tak znalazłem kilka moich ulubionych kompozytorów. To znaczy utwory. Oni stali się twoimi ulubionymi kompozytorami i tak odkryłeś... Latoszyńskiego. Od kiedy przyjechałeś do Polski, wracałeś do Lwowa na Ukrainę? Jeszcze kilka razy jeździłem do Ukrainy, ale już niestety nie mam takiej możliwości, bo mam ukończone 18 lat. Poza tym, że jest godzina komendancka i nie wolno wychodzić z domu po północy i tym, że codziennie są alarmy rakietowe i latają rakiety nad miastem, wszystko jest prawie tak samo, jak było przed wojną. Oczywiście bardzo wzrosły ceny i dużo takich społecznych problemów, jak na przykład przepełnione szpitale i problemy z komunikacją miejską się pojawiły, ale... A twoi koledzy nadal chodzą do szkół muzycznych, grają, koncertują? Tak, szkoła muzyczna w Lwowie funkcjonuje, funkcjonowała prawie cały czas, tylko na kilka miesięcy przestawała i wszystko jest już prawie... Normalnie. Normalnie, tylko jak powiedziałam, alarmy rakietowe. Czyli jest niby codziennie. Normalnie, ale wcale nie normalnie. Tak. Tak samo jak było w Warszawie podczas niemieckiej okupacji. A kogo tam zostawiłeś? Gdzie jest twoja mama, tata? Moja mama pracuje za granicą, nauczycielką fortepianu w szkole muzycznej pierwszego stopnia, a mój tata jest w tej chwili żołnierzem, jest w przeciwlotnictwie i właśnie zestrzeliwuje te rakiety, które lecą na Lwów i inne miasta. A to od początku wiedziałeś, że jak przyjedziesz do Warszawy, do Polski, to będziesz chciał chodzić do szkoły muzycznej? Kiedy przyjechałem do Polski, myślałam, że mam znaleźć sobie jakąś szkołę muzyczną, gdzie mógłbym się dostać na kilka miesięcy, żeby po prostu przedłużyć naukę i nie tracić formy, bo wszyscy wtedy myśleli, że wojna niedługo się skończy. Próbowałam znaleźć miejsce do ćwiczenia i najlepiej z jakimś nauczycielem, ale ten polski kult Chopina zmienił moje zdanie i zdecydowałam się na to, że chcę zostać tutaj. Zaraziłeś się uczyć. Chopinem? Tak. Jako Chopin był moim ulubionym kompozytorem od zawsze, od bardzo młodego wieku i w Polsce jest grany lepiej niż gdziekolwiek na świecie. Proszę bardzo, słyszą Państwo i mówi to młody człowiek, który przyjechał do Polski, żeby tutaj zostać i uczyć się grać muzyki właśnie u nas. A jak te losy muzyczne potoczyły się, Michała, to zaraz o tym opowie. Poprosiłeś, aby zaprezentować słuchaczom jeden z utworów, który jest ci bliski, kompozytora Wiktora Kosenko. Tak. Zgadza się. No i to bynajmniej, drodzy Państwo, nie będzie ani dance, ani rap, ani rock, ale bardzo melancholijna muzyka. Oto czego słucha młody człowiek. Wydawałoby się, że to zupełnie nie trójkowa muzyka, ale tak pięknie nam komponuje się z opowieścią, a poza tym, no było to marzenie Michała, jak zapytałam się, jaki utwór moglibyśmy puścić, to powiedział Wiktor Kosenko. Grałeś ten utwór ostatnio? Grałeś go w szkole muzycznej już? Grałem go na egzaminie końcowym w szkole muzycznej. Pierwszy raz usłyszałem o twórczości Wiktora Kosenko w szkole muzycznej pierwszego stopnia we Lwowie i kiedy przyjechałem do Polski, zacząłem się interesować głównie tymi kompozytorami, których utwory już słyszałem, więc zainteresowałem się pierwszą sprawą Wiktorem Kosenko i znalazłem jego cykl Dwa poematy legendy, jednym z których jest ten właśnie pierwszym. Napisał... I postanowiłeś go zagrać? Tak. Nauczyć się grać? postanowiłem zagrać go dla siebie, a później tak się wydarzyło, że w końcu zagrałem go na egzaminie końcowym. Na egzaminie końcowym w szkole muzycznej, to teraz robimy kółko. To jest właśnie to, co wydarzyło się przez ten rok w twoim życiu, a mianowicie trafiłeś między innymi po tej audycji, po opowieściach i po tym, że pilnie szukałeś takiej możliwości uczenia się w Polsce, trafiłeś pod skrzydła muzyków klasycznych, którzy ci pomogli. Jednym z takich pierwszych był maestro Rafał Kłoczko, tak, obecny dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Tak. On tak cię nakierował na to, co powinieneś ze sobą zrobić? Tak, pan Rafał bardzo mi pomógł. Dał kilka lekcji fortepianu, bo jest świetnym pianistą i pomógł mi się skontaktować z innymi muzykami, którzy mi pomogli się przygotować do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej. Pani profesor Aleksandra Świgut. Tak, właśnie pani Aleksandra poświęciła mi wiele czasu i bez jej pomocy nie dostałbym się do szkoły muzycznej, za co jej bardzo dziękuję. Udało ci się dostać do szkoły muzycznej jakiej, powiedzmy? Zespołu szkół muzycznych numer 1 w Warszawie imienia Józefa Elsnera, czyli szkoły, która była na Miodowej, została przeniesiona na Rakowiecką. Czyli tak zwanej nowej Miodowej, jak to się teraz mówi. Czyli no, udało się Michałowi dostać do jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej szkoły muzycznej w Polsce na drugim stopniu. Tak, jestem obecnie w klasie 5. Drugiego stopnia. No i do tego jeszcze usłyszałeś, że twoim profesorem zostaje nie byle kto, bo profesor Filip Wojciechowski, genialny, nie dość, że genialny pedagog, no to pianista ze specjalnym wyróżnieniem na twoim ukochanym międzynarodowym konkursie Fryderyka Chopina. Byłeś troszeczkę przestraszony, czy dasz sobie radę? Nie byłam. Z panem Filipem ja się zapoznałam w lipcu, jeszcze kilka miesięcy przed moim początkiem edukacji, bo wcześniej się dowiedziałam, że on będzie moim profesorem, a właśnie grał koncert Chopinowski w niedzielę w Łazienkach Królewskich. Więc pierwszą sprawą pojechałem na ten koncert i się zapoznałem z nim po. Wydał się bardzo przyjemnym, dobrym człowiekiem, głównie wesołym też. I po zapoznaniu się z nim już wiedziałam, że nie będę miał z nim żadnych problemów na lekcji. A on z tobą ma troszeczkę problemy? Zdarza ci się na przykład nie przygotować na lekcję? Pan Filip mówi, że zawsze jestem przygotowany na lekcje. Mówił o tym nawet mojej mamie, która była moją pierwszą nauczycielką, więc nie kłamię, bo się staram. Fortepian to dla ciebie ważny element życia? Fortepian jest dla mnie jednym z najważniejszych elementów w moim życiu, bo zacząłem grać w wieku 5 lat i fortepian jest ze mną całe życie. I tak naprawdę największym moim problemem na początku roku był polonez C-small z opusu 26, bo pan Filip słyszał w nim tyle rzeczy, ile ja nie mogłem nawet nie byłem w stanie sobie wyobrazić. No to też rozwinęła się twoja wyobraźnia w Polsce. Tak, i zacząłem dużo lepiej słyszeć. Filip Wojciechowski, świetny jazzman, zaszczepia w tobie również miłość do jazzu? Czy tylko muzyka klasyczna na razie? Tak, pan Filip szczególnie zwiększył mój interes do muzyki jazzowej. Już sam dla siebie zaczynam grać niektóre utwory jazzowe. I pozwala ci grać jazzowe utwory. Tak, i pomaga mi w nauce improwizacji jazzowej, wykonywaniu takich utworów. A Chopina już próbowałeś improwizować na jazzowo? Niestety jeszcze nie umiem, ale jak tylko będę umiał, będę próbował. Profesor Filip Wojciechowski w 2010 roku, kiedy była rocznica obchodów roku chopinowskiego, nagrał płytę ze swoim trio zatytułowaną Chopin. I to jest płyta wydana przez Polskie Radio z jazzowymi transkrypcjami utworów Chopina właśnie w aranżacjach Filipa Wojciechowskiego. A że mamy trójkową audycję, jazz nie zaszkodzi. Walc S-dur na jazzowo, trio Filipa Wojciechowskiego, który jest profesorem w Szkole Muzycznej, naszego gościa, Michała Jackiewa, który z kolei jako młody ukraiński zdolny pianista przyjechał do Polski tutaj szukać pomocy. No i znalazł tą pomoc, ponieważ Michałowi w życiu pomogła i muzyka, i ludzie związani z muzyką klasyczną. I z tej miłości do muzyki wypłynęło naprawdę wiele niezwykłego dobra, którego teraz Michał doświadcza. Kolejna historia, która się wydarzyła w tym roku, to przyjęła cię do siebie rodzina prawnicza, rodzina pan Dawid Paleczny, który dał ci dom. Tak, pan Dawid Paleczny bardzo mi pomógł z organizacją wszystkich moich dokumentów potrzebnych dla życia w Polsce. Również dał mi dom i bardzo dużo nauki życia. Masz dyscyplinę, szlabany, takie właśnie rzeczy, które w Polsce są oczywistością, kiedy dzieci chodzą do szkoły. Ja jestem dość niezdyscyplinowanym człowiekiem od dzieciństwa, ale pan Dawid pomaga mi zostać bardziej dyscyplinowanym i jest czymś podobnym do mentora trochę w moim życiu. Dostałeś się również do polskiego liceum. Co cię zdziwiło w polskiej szkole? Najbardziej w polskiej szkole zdziwiło mnie to, że nie wolno było wychodzić na ulicę podczas przerw, bo ja się przyzwyczaiłem, że we Lwowie wchodziłem do liceum w centrum i prosto na przerwie wychodziliśmy sobie na spacerek w centrum, a tutaj nagle nie wolno wyjść ani do sklepu, ani nic, a w pierwszy dzień to o tym nie wiedziałam i nie wziąłem ze sobą nic do jedzenia. No i byłeś troszeczkę zaszokowany. Tak. W Polsce codziennie chodzę do liceum bardziej dla nauki polskiego niż dla nauki przedmiotów ogólnokształcących. A dlaczego? I bardzo mi to pomogło, bo w Ukrainie już zdążyłem się nauczyć wszystkiego, co mam teraz w liceum w Polsce i po prostu ogarniam to wszystko. Całe słownictwo. Teraz ogarniasz słownictwo, w tym roku matura? Tak. Mam nadzieję zdać dobrze maturę z polskiego. O plany nie będziemy się pytać, bo jednocześnie przygotowujesz się do egzaminu w szkole muzycznej. Czy to za rok? W tym roku kończę 5. klasę w szkole muzycznej i dyplom mam za rok, więc będę miał rok przerwy. Michał, masz już przyjaciół w Polsce? Przyjaciół w Polsce mam nie za wiele, ale mam bardzo jakościowych i wartościowych. A tęsknisz do Lwowa? Oczywiście, że tęsknię. Lwów jest moim ulubionym miastem i tam poznałam takich kolegów, którzy myślą, że będą ze mną już do końca życia, na którym mogę ufać i z którymi nigdy mi się nie nudziło. Mamo, tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy cię znowu skrzywdził ktoś? Oni cię zabrali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Otul, otul, my oczy jasne czekają, aż zasnę. Chcesz wrócić? Jest to bardzo trudny temat i mogę odpowiedzieć na to w że zależy, co będę robił w życiu w przyszłości. Możliwe będę pianistą koncertującym i wtedy nie będzie mi różnicy, czy mieszkam w Warszawie, czy we Lwowie. Ale na razie nie wiesz jeszcze, jak potoczą się twoje losy. A gdybyś, tak pogdybajmy, a gdybyś nie wyjechał do Polski, nie spotkał na swojej drodze tych fantastycznych muzyków i ludzi, którzy ci pomogli, to... Moim zdaniem ja bym został dalej takim mało motywowanym muzykiem, który skończy drugi stopień i zostanie nauczycielem w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Podobno marzysz o konkursie chopinowskim. Tak, marzę. Głównym moim marzeniem i celem, dla którego mieszkam w Polsce, był konkurs chopinowski. I co, masz zamiar zrealizować swoje marzenie? Pan profesor o tym wie? Tak, pan profesor o tym wie i pomaga mi wybierać program dostosowany do programu wymagań konkursu chopinowskiego. Za ile lat? Chciałbym w najbliższym, ale raczej nie jest to możliwe. Czyli za 6. A występowałbyś jako reprezentant Ukrainy czy Polski? Występowałbym jako reprezentant Ukrainy, bo tam się urodziłem i pianiści, którzy się uczą w innych krajach, występując, też reprezentują Ukrainę. To jest taki moment, że na zamknięcie naszego spotkania możesz podziękować komu chcesz lub powiedzieć coś, na czym ci zależy. Chciałbym powiedzieć dziękuję wszystkim ludziom, którzy mi pomogli. Panu Rafału Kłoczko, panu Dawidu Polecznemu, panu Filipu Wojciechowskiemu i pani Aleksandrze Świgut. Także chciałbym powiedzieć dziękuję całej Polsce za pomoc i wsparcie Ukrainy. I chciałbym życzyć wszystkim powodzenia. Podobno jedziesz teraz na masterclass. Jadę na masterclass do Łańcutu, na warsztaty pianistyczne, gdzie będę się uczył u pani profesor Beaty Bilińskiej, gdzie również będę też się uczył improwizacji jazzowej u mojego pana profesora Filipa Wojciechowskiego. Czyli muzyka również w wakacje, a po powrocie może jeszcze udać się zajrzeć na festiwal, bo wiem, że już tam jesteś rozpoznawany i czekają na ciebie jako ukraińskiego, zdolnego młodego człowieka zakochanego w muzyce. Chopin i jego Europa w Warszawie zapraszamy. Bardzo ci pięknie dziękujemy, Michale, za opowieść o tym, co wydarzyło się przez ten cały niezwykły rok. No i życzymy ci powodzenia, żebyś studiował w Polsce, żebyś pokochał tego Chopina i żeby ci to było dobrze. No i żebyśmy mogli być też z siebie dumni, że wykształciliśmy takiego zdolnego, fantastycznego muzyka, bo jesteś dowodem na to, że muzyka naprawdę łączy i z tej miłości do muzyki wypływa niezwykłe dobro również dla innych ludzi. Dziękujemy. Dziękujemy. Chopin i jego Europa w Warszawie, a my po godzinie 7 zaprosimy Państwa na koncert w Łodzi. I oto będzie pierwsza próbka. Gdyby tak do siebie, do siebie, do siebie i ze sobą tak. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Święty Łukasz w swojej Ewangelii aż 3 razy opisał, jak żydowscy przywódcy religijni śledzili Jezusa, aby go na czymś przyłapać, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Ewangelista wprost i nie pozostawiając miejsca na wątpliwości stwierdził, że uczeni w piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Śledzili go więc i nasłali na niego szpiegów, zapisał Łukasz. Zauważył, że wspomniani szpiedzy udawali pobożnych i mieli podchwycić go w mowie, aby go wydać zwierzchności i władzy namiestnika. Tu oni zadali podstępne pytanie o to, czy należy płacić podatek Cezarowi. Takie i podobne nowotestamentalne skojarzenia mogły niejednemu przyjść do głowy, gdy czytał komentarze, jakie po polsku pojawiały się głównie w mediach społecznościowych, ale nie tylko, w związku z tegorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży. Lista zarzutów opatrzonych niejednokrotnie ostrymi określeniami w rodzaju profanacja, herezja, a nawet antychrześcijaństwo okazała się całkiem spora. Świeccy rozdający ciało Chrystusa, podczas gdy w liczącej 1,5 miliona rzeszy uczestników wydarzenia nie brakowało księży i diakonów. Co gorsza, wśród udzielających komunii były kobiety, z których część nie miała na sobie alb, tylko koszulki z krótkimi rękawami. Poważnym problemem okazał się również dla części komentujących krzyż. Zdaniem niektórych komentatorów o wiele za mały w porównaniu z ogromem scenografii i niemal niewidoczny na przykład w trakcie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Byli i tacy, których oburzył koncert muzyki klubowej, który co prawda odbył się na długo przed rozpoczęciem liturgii, ale na domiar złego DJ-em był ksiądz, a w tle można było zobaczyć oczekujących na mszę świętą duchownych w ornatach, a nawet biskupa w mitrze. Czytamy dalej. Święty Łukasz uważał ówczesnych żydowskich przywódców religijnych za ludzi złej woli. Nie chcieli odrzucić swych wizji i wyobrażeń zbawcy, swoich sprawdzonych przez wieki form religijności, swojego pojmowania Boga. Działania Jezusa odbierali jako zagrożenie tych wartości i dlatego w swoim przekonaniu podejmowali konieczne działania obronne. Można i warto pod podobnym kątem spojrzeć na postawę i działania krytyków niektórych wydarzeń z tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. To był ksiądz Artur Stopka i Przewodnik Katolicki. Składka kościelna w Austrii, choć jest daniną obowiązkową, nie jest podatkiem jak w Niemczech. Kościół nie ma bezpośredniego wglądu do żadnych dokumentów finansowych. Jeśli katolicy nie ujawnią swoich dochodów, przeprowadza się oszacowanie i na tej podstawie liczona jest składka, pisze Anna Kucała w sierpniowym numerze miesięcznika W Drodze. Dane katolików diecezja pozyskuje od urzędu meldunkowego. Wynika to z przepisów prawa umożliwiających poszczególnym religiom i związkom wyznaniowym prowadzenie ewidencji osób do nich należących. Aktu apostazji, niezależnie od wyznania, dokonuje się właśnie w magistracie. Ma to zapewnić jego odrębność od instytucji kościelnej i całkowitą wolność wyboru. Osoby występujące z kościoła są przez biskupa diecezji zapraszane na rozmowę, podczas której mogą powiedzieć o powodach podjętych kroków.